Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή και 4 ο Ιούνιος, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Ακούτε πίσω σελίδες για την επόμενη ώρα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. You had plenty money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right? Like some other men do. Get out of here and get me some money too. Η σημερινή εκπομπή έχει υπότιτλο «Όλα πάνε δεξιά» και έχει ένα σαφές ιδεολογικό υπαινιγμό για το τι συμβαίνει στην χώρα αυτή, αλλά και τι συμβαίνει ίσως γενικότερα. Ας ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι δεν έχει στόχο καμιά βαθιά πολιτική ανάλυση έτσι σε αυτά τα μεγάλα και βαριά ζητήματα που συνήθως ακούτε από τους πολιτικούς αναλυτές. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου, δεν διεκδικώ τέτοιο ρόλο. Έχει όμως την πρόθεση, με δεδομένο ότι σήμερα λείπει και το μεγάλο γεγονός που ίσως να δικαιολογούσε μια αυτόνομη εκπομπή, όλη για πάρτι του, έχει όμως την θέληση η σημερινή εκπομπή να δει, να βάλει στη σειρά, να καταγράψει μερικές ειδησούλες που δείχνουν κάποια πραγματάκια για το πού ακριβώς πηγαίνουμε. Η σημαντικότερη είδηση στην υπόλοιπη επικαιρότητα είναι ότι δεν μας έβαλε η Βρετανία στην πράσινη λίστα και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει προκαλέσει αναταράξεις. Θα σας έλεγα ότι μάλλον αναμενόμενο ήταν, θα σας έλεγα ότι μάλλον η κατάσταση της χώρας, παρόλο που είναι καλύτερη από την προηγούμενη φορά που εξετάζαμε πριν από 15-20 μέρες περίπου για το αν θα ανοίξουν τις πύλες τους τα βρετανικά αεροδρόμια για την Ελλάδα και αν θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα οι τουρίστες, οι Βρετανοί, δεν έχουν βελτιωθεί σημαντικά, είναι όμως σε καλύτερη κατάσταση. Και αυτό δημιούργησε μια αισιοδοξία που προφανώς δεν επιβεβαιώθηκε. Οπότε πάμε ξανά για την επόμενη αξιολόγηση. Σας θυμίζει κάτι αυτό που το περνούσαμε παλιά? Εκεί γύρω στις 21 Ιουνίου που μπορεί να έχουμε καλύτερα νέα. Θα είναι και του Αγίου Πνεύματος το τριήμερο. Like some other men do. Εμένα όμως μου τσίγκλισε το ενδιαφέρον αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ Τσίπρα Λοβέρδου. Γι' αυτό σας λέω. Λέω να πάω λίγο στα πιο πολιτικά. Και η αίσθηση ότι όλο το πολιτικό σύστημα κινείται προς τα δεξιά. Αυτό είπε ο Τσίπρας. Το είπε βέβαια για το Λοβέρδο, όχι για τον εαυτό του. Αλλά μισό λεπτό. Έχει πλάκα να το ψάξεις, να το δεις, να το ανιχνεύσεις λιγάκι αυτό που συμβαίνει. Στις μουσικές σήμερα θα παίξουμε λίγο με την λέξη right που στα αγγλικά μπορεί να σημαίνει δεξιά, μπορεί να σημαίνει σωστά, μπορεί να σημαίνει δικαιώματα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, να ξέρετε. Οι όροι αριστερά και δεξιά προφανώς μας έρχονται από την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, από την θέση με την οποία κάθονταν στην Εθνοσυνέλευση οι αντιμαχόμενες πλευρές. Αλλά από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι της ιστορίας και τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι όροι τουλάχιστον, το αριστερά και το δεξιά, δεν άλλαξαν. Στο πρώτο τραγούδι ήταν η Peggy Lee με το Why Don't You Do Right, γιατί δεν τα κάνεις σωστά. Δεν ξέρω αν εννοεί και δεξιά. Και αυτή εδώ είναι το Say It Right, η Nelly Furtado. Πες το σωστά ή πες το δεξιά, ποιος ξέρει. Love and fun. I can say Λοιπόν, για να μην σας παιδεύω με τις μεγάλες εισαγωγές, ο Τσίπρας εχθές, μιλώντας στην Όλγα Τρέμη και στο News Bomb, το site, εκεί δουλεύει τώρα η Όλγα Τρέμη, έκανε μία αναφορά στο Κινάλ. Μία, όπως τη χαρακτήρισε μετά ο Λοβέρδος, απρεπή αναφορά στο Κινάλ. Είπε δηλαδή κάτι πολύ αυτονόητο, στο οποίο σας λέω από την αρχή ότι είχε δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας, ότι το Κινάλ με το Λοβέρδο θα γίνει δορυφόρος, έτσι ακριβώς το είπε, της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν ξέρω, λέει, αν στους ψηφοφόρους του, στο Κινάλ, αυτό είναι μια προοπτική για την οποία έχουν δουλέψει και για την οποία, και η οποία θα τους άρεσε, εν πάση περιπτώσει. Για να σας πω ακριβώς τη δήλωση, να μην τη μεταφράζω με το δικό μου τρόπο, ανοίγω εισαγωγικά. Ο κύριος Λοβέρδος έχει ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο και το εκπέμπει. Μιλώ για την αλλαγή, το Κινάλ, για την ανάγκη, συγγνώμη, το Κινάλ να γίνει ένας δορυφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος αυτό το επικροτήσουν, θα είναι μια διαφορετική προοπτική. Κλείνουν τα εισαγωγικά η φράση του Αλέξη Τσίπρα για τις εσωκομματικές εκλογές που έρχονται το φθινόπωρο στο κίνημα αλλαγής. Κρατήστε μια μικρή σημείωση κάπου στην άκρη, αν νομίζω ότι έχει σημασία ότι αυτή εδώ η χρονιά, το 2021 ή αρχή 22, το επόμενο διάστημα δηλαδή που είναι μπροστά μας, και εφόσον δεν υπάρξουν εξελίξεις με εκλογές έκτακτες, πρόωρες, είναι περίοδος συνεδρίου για τα κόμματα από τον ΣΥΡΙΖΑ και πέρα. Συνέδριο έχει προαναγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Ιανουάριο ή, εν πάση περιπτώσει, για τις αρχές του 2022. Συνέδριο και εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας κάνει το κίνημα αλλαγής. Συνέδριο επίσης κάνει το Μέρα 25, το οποίο ξεκινά μάλιστα σήμερα στην Δραπετσόνα. Συνέδριο, χρονιά συνεδρίου είναι και για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κάθε 4 χρόνια, το τελευταίο είχε γίνει το 17, ήταν να γίνει τον Απρίλιο κανονικά. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας τα πράγματα έχουν πάει λίγο πιο πίσω, δεν έχει οριστεί, αλλά και το ΚΚΕ ή μέχρι το τέλος του 21 ή το πολύ πολύ αρχές 22 επίσης θα κάνει το συνεδρίο του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε όλον αυτό το χώρο της κεντροαριστερά, ξεκινώντας από ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ΚΚΕ, ας μην βάλω εγώ ταμπέλες τώρα, κεντροαριστεράς και αριστεράς θα μπορούσε να είναι μια έτσι λογική ταμπέλα, έχουμε διεργασίες πολιτικές, και αυτό δεν είναι τυχαίο για το πώς κινείται κάθε μία από αυτές τις πολιτικές παρατάξεις στον χώρο, στο γίγνεσθε, το ελληνικό. Αυτό είναι ο Ray Charles φυσικά και The Right Time, η σωστή ώρα, όχι η δεξιά ώρα. Απάντηση Λοβέρδου σε αυτό που σας διάβαζα πριν από τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας επεμβαίνει ομά και απροκάλυπτα στα εσωκομματικά της παράταξής μας. Πρόκειται για πρωτοφανές ατόπιμα. Ουδέποτε πολιτικός αρχηγός διανοήθηκε να κάνει κάτι αντίστοιχο. Με τις δηλώσεις του στη συνέντευξή του μετατρέπει με σφραγίδα και υπογραφή ψιθύρους σε κραυγές σχετικά με το πολιτικό μου αφήγημα, λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Και συνεχίζει, αγριεύει περισσότερο. Σας θυμίζω ότι έχει γράψει στο βιβλίο του ότι κάποτε ήταν έτοιμος να δείρει τον Τσίπρα για την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία υπόθεση Νοβάρτης είναι υπόδικος ακόμα ο κύριος Λοβέρδος, αλλά μπορεί να γίνει και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, όντας υπόδικος. Εξάλλου δεν είχαν ποτέ τέτοια προβλήματα στο συγκεκριμένο χώρο. Συνεχίζει λοιπόν ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο πανικός του δεν κρύβεται. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζει πολύ καλά ότι όταν το ΠΑΣΟΚ ξαναγίνει δύναμη εξουσίας, ο ίδιος θα γυρίσει στα αζήτητα της πολιτικής και στις προθήκες της ιστορίας. Πάλι καλά που δεν είπε στο χρονοντούλαπο. Όσο για τις ελεύθερες, όπως ο ίδιος τις χαρακτήρισε μεταφράσεις του, είναι τουλάχιστον για γέλια. Διεκδικώ την ηγεσία της παράταξης για να γίνει το Πασόκ μεγάλο ξανά. Τελεία και παύλα. Δεν ξέρω αν τη σημειώσατε ήδη, μια μικρή έλλειψη, πολύ έντονη και έτσι, πώς να σας το πω, με τσαγανό η απάντηση του Ανδρέα Λοβέρδου. Υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα που λείπει. Ο άλλος σου είπε ότι θα γίνεις δορυφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα λέει, ότι ο Τσίπρας θα πάει στα ζήτητα της πολιτικής, ότι οι ψήθυροι γίνονται τώρα κραυγές κλπ. Το Πασόκ θα γίνει μεγάλο ξανά, τελεία και παύλα. Το μόνο που δεν είπε είναι αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Να το διαψεύσει, ότι όχι ρε παιδί μου, δεν θα γίνω εγώ δορυφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το είπε αυτό σε ό,τι αφορά την απάντησή του για τον Τσίπρα. Βεβαίως και ο Τσίπρας με πονηρό σκοπό κινείται, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Με πονηρό σκοπό, υπό την έννοια ότι θα ήθελε πάρα πολύ, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ, να είναι όντως αρχηγός ο Ανδρέας Λοβέρδος την επόμενη μέρα, γιατί όντως θα πάει το κόμμα προς τα δεξιά, το ΠΑΣΟΚ εννοώ, το κοινάλ που θα το ξαναονομάσει ΠΑΣΟΚ και ως ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως θα ξανασυνεργαστεί με τη δεξιά όπως συνεργάστηκε επί Σαμαρά Βενιζέλου. Και τότε θα μένει ένα πολιτικό προσωπικό και στελεχών, αλλά κυρίως ανθρώπων ψηφοφόρων εννοώ, του χώρου αυτού του πολιτικού, που δεν θα αισθάνονται άνετα σε μια κεντροδεξιά κατάσταση και άρα θα είναι μια χαρά εκλογική πελατεία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, σπρώχνοντας τα πράγματα προς τα εκεί, προφανώς περιμένεις και τα υπολείμματα για να καρποθείς για την δική σου παράταξη. Δεν είναι και πολύ παράλογο, ούτε θέλει καμιά βαθιά πολιτική σκέψη για να φτάσεις στο συμπέρασμα αυτό. Εδώ οι κλάς λένε know your rights, εννοούν φυσικά μάθε τα δικαιώματά σου, όχι γνώριζε τους δεξιούς σου. Λοιπόν, μόνο που προσέξτε, σε αυτή την μετακίνηση η μία αλήθεια παίρνει μαζί της και την άλλη. Δηλαδή αν όντως ο Λοβέρδος πηγαίνει το Πασόκ προς τα δεξιά και στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας, τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας αυτό που μένει από το Πασόκ, προφανώς πηγαίνει, έχει ήδη πάει εδώ που τα λέμε, ήδη η έγνοια του και η απεύθυνσή του είναι ο χώρος της κέντρο-αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας αν θέλετε, και όχι της αριστεράς σκέτο. Οπότε και ο συγκεκριμένος πολιτικός χώρος πηγαίνει μερικά βήματα και φανταστείτε τους λίγο καθισμένους σε καρέκλες στη σειρά, κάνε λίγο πιο εκεί, λίγο πιο εκεί, μισό πιο εκεί, για να πάμε όλοι λίγο πιο δεξιά. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό αυτή τη στιγμή. Και πριν πάω στα υπόλοιπα κόμματα και στο υπόλοιπο σκηνικό, στο λεγόμενο κέντρο-αριστερό στρατόπεδο, για ρίξτε μια ματιά λίγο εκεί στην άκρα δεξιά. Εχθές υπήρξε μια ανακοίνωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια τροπολογία που λέει ότι απαγορεύει στους οριστικά καταδικασμένους για εγκληματικές πράξεις και δείχνει προς τη Χρυσή Αυγή, και μάλιστα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Χρυσή Αυγή, να είναι, και καλά κάνει φυσικά, να είναι ξανά υποψήφιοι και να έχουν λόγο και ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Αυτό, ξέρετε, ακούγεται πολύ δημοκρατικό και χαϊδεύει λίγο τα δημοκρατικά μας ιδεώδη, αλλά σας έχω πει ότι διαβάζοντας τις ειδήσεις πάντα και λίγο ανάποδα, έχει και μια διαφορετική ανάγνωση. Με λίγα λόγια λέει ότι ο κόσμος της Χρυσής Αυγής δεν θα έχει πια τους ηγέτες εκείνους για ένα μικρό κομματάκι που μπορεί λιγάκι να θέλγεται και που εν πάση περιπτώσει μένει άστεγο, γιατί εντάξει τώρα ο Βελόπουλος είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, ίσως κάποιο κομμάτι αυτής της άκρας δεξιάς να εκφράζεται από κόμματα και κομματίδια, κάτι φαΐλους, κάτι τζίμερους κλπ. Αλλά ο μεγάλος πυρήνας είμαι εδώ, εγώ ως Κυριάκος Μητσοτάκης, να τον εγκολπώσω και να τον εκφράσω. Εξάλλου μια χαρά στελέχη έχω και εγώ, γιατί όχι, και Άδωνη έχω και Βορύδη έχω, και γιατί να μην σας κάνει να ψηφίσετε προς τα δω. Οπότε κάπου το τέρμα του πολιτικού σκηνικού, πηγαίνοντας όλο προς τα δεξιά, το τέρμα θέλει να το βάλει κάπου εκεί ο Μητσοτάκης. Καλή η απαγόρευση υποψηφιοτήτων για καταδικασμένους, ακούγεται και είναι δημοκρατική παρέμβαση στα πράγματα της χώρας, αλλά έχει και ένα μικρό, λίγο πιο έτσι πονηρό σκοπό. Βέβαια όταν έχεις θρέψει το ακροδεξιό ακροατήριο, μπορεί να τη βρεις τελικά όχι από το φαΐλο και το τζίμερο και τον κασιδιάρι, μπορεί να τη βρεις από το Σαμαρά και τον Καραμανλή, ειδικά όταν πέφτεις πάνω στις πρέσπες και πάνω σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το τέρμα του πολιτικού σκηνικού ο παρόν πρωθυπουργός, ο νυν πρωθυπουργός, θέλει να το βάλει στην δική του, μέσα στην δική του παράταξη. Εδώ είναι η Beastie Boys φυσικά, Fight for your right. Είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον εχθές ο Τσίπρας, για να καταλάβετε πόσο πολύ σε αυτό τον πολιτικό και ιδεολογικό πόλεμο μπορεί ο καθένας να κάνει τις υποχωρήσεις και τους συμβιβασμούς του, προκειμένου να γίνει ο εκφραστής του κυρίως εκλογικού σώματος, αυτού του περιβόητου κέντρου που πηγαίνω έρχεται πέρα δόθε ανάλογα με το ποιος θα το εκφράσει, θα νιώσει ότι το εκφράζει καλύτερα. Αν υποθέσουμε ότι παραμένει αρχηγός του Κινάλη, κυρία Γεννηματά, και αν με την κυρία Γεννηματά υπάρχει ένα πεδίο συνεννόησης για μια μετεκλογική συνεργασία, αν κάποτε είναι ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, ξέρετε τι, κυρία Τρέμη, θα μπορούσε πρωθυπουργός να μην είμαι εγώ. Να μην είναι ούτε γεννηματά φυσικά, να είναι ένα τρίτο πρόσωπο. Για ακούστε μια σημαντική υποχώρηση, ένα σημαντικό δέλεαρ προς την από εκεί πλευρά. I've got a right to say the blues. Και έτσι λοιπόν ότι περισσεύει από το Πασόκ, αν υποθέσουμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι Λοβέρδος, δηλαδή δεξιά στο Πασόκ, το παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή θέλει να το πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πηγαίνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα δεξιά, ότι περισσεύει από τον ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον τον μικρό, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ που όλοι αγαπήσαμε, που λέει και το ρητό, το παίρνει ο Βαρουφάκης ή θέλει να το πάρει ο Βαρουφάκης, που έχει συνέδριο από σήμερα, όχι ο Βαρουφάκης μόνος του, το Μέρα 25. Το πρώτο συνέδριο, και μάλιστα το ονομάζει διαβουλευτικό συνέδριο ο Γιάννης Βαρουφάκης, και ο πολιτικός αυτός οργανισμός, καινούριος, με διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει, κριτήρια και με διαφορετική απεύθυνση και πανευρωπαϊκή μάλιστα, δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει όλο αυτό, αλλά και εκείνος ανοίγοντας ή μάλλον κλείνοντας το μάτι στον χώρο του κέντρου ή μάλλον βλέποντας που πάει συνολικά το ρεύμα, γιατί όλο αυτό που σας συζητώ πηγαίνει προς τα δεξιά. Επειδή πάτε εσείς προς τα δεξιά ή επειδή πάμε εμείς προς τα δεξιά, επειδή αυτή εδώ η κοινωνία, να σας δώσω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, χθες βρέθηκε απέναντι σε μια απεργία ναυτεργατών πολίτης ο οποίος ήθελε να ταξιδέψει οπωσδήποτε στη Μύκονο και φώναζε στους εργάτες που διαδήλωναν, στους ναυτεργάτες, άντε ρε να βρεις καμιά δουλειά, γιατί αυτός ήθελε να ξεκινήσει να πάει στη Μύκονο, καταλάβατε. Θα μου πεις, από αυτό βγάζεις τώρα ιδεολογικά χαρακτηριστικά του κόσμου, του λαού εδώ, αυτού, βγάζω, ναι, ξεκάθαρα και σαφώς. Διότι δεν ξέρω τι δουλειά έκανε αυτός που φώναξε, άντε ρε να βρεις καμιά δουλειά, μπορεί να ήταν ένας πιτσιρικάς ήταν, μπορεί να ήταν delivery, να έχει πιάσει τη δουλειά που ονειρευόταν πάντα και να χλεβάζει τον άλλον που είναι ναυτεργάτης και βρίσκεται πάνω στον καταπέλτη του πλοίου για να μην ταξιδέψει, για να τηρηθεί η απεργία. Αλλά μην μένετε στο περιστατικό, μείνετε στο τι σημαίνει το περιστατικό αυτό. Σε μια χώρα που γεννά καθημερινά κυρπαντελίδες. Και αν δεν θέλετε να το δείτε, δεν φταίω εγώ. Ή τουλάχιστον κρατήστε την δική μου άποψη για το που πάει ο κόσμος πρώτα και μετά που πάνε τα κόμματα που τον ακολουθούν και θέλουν να τον κάνουν, τον κόσμο αυτό, να τους ψηφίσει. You don't treat me like you used to do. Everything about you is brand new, you've changed. It's my strength. Μια δύσκολη ερώτηση, μια που ήμουνα στο Μέρα 25, μια δύσκολη ερώτηση για τον Γιάννη Βαρουφάκη είναι: βάζετε τον εαυτό σας, βλέπετε τον εαυτό σας σε μια πλευρά της όχθης, σε μια από τις δύο όχθες του ποταμού, από εδώ ή από εκεί? Βλέπετε τον εαυτό σας ως κόμμα ενδεχόμενο συνομιλητή σε μια κυβέρνηση υπό τον ΣΥΡΙΖΑ ξανά, παρά τα όσα έγιναν τότε, παρά την κολοτούμπα του δημοψηφίσματος και παρά την υποχώρηση έναντι των δανειστών? Ακόμα και αν πάρεις απάντηση όχι, ξέρεις ότι δεν είναι ακριβώς, δεν είναι απολύτως αλήθεια, για να είμαστε ειλικρίνεις. Ο Τσίπρας πάντως, για να ξέρετε και την άλλη πλευρά, όταν ερωτάτε για το πού βλέπει τους πολιτικούς σχηματισμούς που θα μπορούσαν να είναι η επόμενη μέρα σε μια κυβερνητική αλλαγή, δεν βάζει μέσα το Γιάννη, βάζει μόνο τη Φόφη με τις προϋποθέσεις. Ή ακόμα καλύτερα, αν φύγει και η Φόφη από τη μέση, βάζει μόνο τον κόσμο που θα μείνει ορφανός από το Πασόκ και που θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Με τους άλλους δεν. Και το ΚΚΕ, ΚΚΕ επίσης συνέδριο, 21ο συνέδριο, με συντεταγμένες θέσεις, με κείμενα, με τις διαδικασίες που ακολουθεί, πιστά το ΚΚΕ. Με άρνηση φυσικά για οποιοδήποτε είδους συνεργασία σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμα και στο επίπεδο το κινηματικό. Θυμάστε τι έγινε στην 17η Νοέμβρη, τότε που υπήρξε ένα κάλεσμα για να συνασπιστούν τουλάχιστον στο δρόμο, βρε παιδί μου, οι δυνάμεις της αριστεράς, και η απάντηση φυσικά ήταν τότε όχι. Δικαιωμένο το όχι αυτό για το ΚΚΕ. Δικαιωμένο το ΚΚΕ για το όχι του αυτό. Διότι θυμάστε ότι το κατηγορήσαμε πολύ το ΚΚΕ όταν δεν μπορούσαμε, ρε παιδί μου, στα χρόνια του Σαμαρά Βενιζέλου στο μνημόνιο, όταν ερχόντουσαν ήδη τα πρώτα μνημόνια, να κάνουμε μια κοινή διαδήλωση που να πάρει ευχή και να είμαστε όλοι μαζί στους δρόμους και να μην κάνει ο καθένας τη δική του πορεία. Λοιπόν, δικαιώθηκε, αν και τότε όλοι του φωνάζαμε, και εγώ του φώναζα τότε, δικαιώθηκε το ΚΚΕ. Διότι μετά ήρθαν οι κολοτούμπες και τουλάχιστον όσοι είχαν ψηφίσει ΚΚΕ μπορούσαν να κοιτάζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να λένε ότι δεν μετανιώνουν. Κρατήστε όμως μερικά μικρά σημαδάκια και εκεί. Και συγγνώμη για την ιεροσηλεία στους συντρόφους του ΚΚΕ, αλλά για παράδειγμα, να ένα μικρό πρόσφατο. Το γεγονός ότι έχεις προαναγγείλει απεργία στις 3 Ιουνίου και η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΕΔΗ και όλο το υπόλοιπο κίνημα άντε τώρα το συνδικαλιστικό κίνημα όπως είναι, αυτό που το επικρίνεις κάθε μέρα, πηγαίνεις στις 10 την απεργία, στις 10 Ιουνίου. Και τελικά συμπαρασύρει και εσένα και δεν μένεις εκεί εσύ βράχος, γιατί έχεις κανένα κόστος πολιτικό. Εσύ μπορείς ως κουκουέ να κάνεις και στις 3 και στις 10 απεργία. Γιατί να μην το κάνεις? Λοιπόν, τελικά δεν το κάνει. Και μαζεύεται πίσω από, από την ημερομηνία της 10ης Ιουνίου μαζί με τη ΓΕΣΕΕ, όχι στην ίδια πορεία φυσικά, στην ίδια ημερομηνία. Μαζί με την ΑΔΕΔΗ, μαζί με τον ξεπουλημένο συνδικαλισμό. Γιατί, αναρωτιέσαι? Μήπως γιατί βλέπεις ότι μέσα στην κοινωνία έχει αρχίσει να περνάει αυτό το «ελάτε τώρα μωρέ και εσείς με τις απεργίες»? Μήπως βλέπεις ενδεχομένως ότι μπορεί και να μην σε σηκώνει, ρε αδερφέ, για 2 απεργίες και να μην έχεις την νομιμοποίηση σε έναν κόσμο που έχει μεν πρόβλημα με το εργασιακό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη, αλλά μάλλον θέλει, πώς το είδατε, να πάει στη Μύκονο. Θέλει να ανέβει στον καταπέλτη, παιδί μου, θέλει να πάει στη Μύκονο, να κάνει διακοπές, να κάνει τα μπάνια του, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, και όταν θα βρεθείς εσύ μπροστά του, θα σου φωνάζει, άντε ρε να βρεις καμιά δουλειά. Και αν αυτό νομίζεις ότι ακόμα και το κουκουέ δεν μπορεί να το επηρεάσει στην πολιτική του, έχω την εντύπωση ότι κάνεις λάθος. Διάλειμμα μικρό και τα λέμε σε λίγο. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες. gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Παρασκευή και 4 ο Ιούνιος και σήμερα τσαλαβουτάμε λίγο σε νερά πιο πολιτικά, πιο ιδεολογικά, με αφορμή από αυτή την αντιπαράθεση, την διένεξη Τσίπρα-Λοβέρδου, που δεν έφτασαν ακόμα τουλάχιστον να παίξουν μπουνιές, αλλά παίζουν μπουνιές με δηλώσεις. Ο Τσίπρας, σας θυμίζω, είπε χθες ότι το Κινάλ, το Πασόκ, εν πάση περιπτώσει, όπως το ξαναπούμε, το γεννητούρι το καινούριο, θα πάει δεξιά με το Λοβέρδο, και ο Λοβέρδος είπε ότι αν έρθω στα πράγματα θα πας στην αποθήκη, στις προθήκες της ιστορίας. Αυτό το είπε στον Τσίπρα. Καμία διάθεση δεν έχω να πάρω θέση στον καυγά αυτόν. Έχω όμως πολύ μεγάλη διάθεση να παρατηρήσω ότι όλο αυτό το σύστημα και αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι πηγαίνουν σιγά σιγά βήματάκι προς τα δεξιά. Γι' αυτό ο υπότιτλος των σημερινών πίσω σελίδων είναι «Όλα πάνε δεξιά». Στις σημερινές μουσικές παίζουμε λίγο με τη λέξη right, η οποία είναι με πλούσια δισκογραφία, υπάρχει σε χιλιάδες τραγούδια, βεβαίως όχι με την έννοια της δεξιάς της πολιτικής. Ένα μικρό σκανδαλάκι στην ενότητα «Δείτε τι σας κρύβουν» της εκπομπής, έλατε πλάκα κάνω, είναι το πώς χρησιμοποιείται η λέξη right. Όχι όμως, δείτε το, έχει μια βάση αυτό. Η λέξη right είναι αυτή που όρισε και το σωστό και το δεξιά και το δικαίωμα στα αγγλικά, αλλά και στην Ελλάδα, για δείτε το, να πάνε όλα δεξιά λέγαμε. Ακούσατε ποτέ κανένα να λέει να πάνε όλα αριστερά? Θα μου πεις τώρα, εντάξει, πολύ μακριά πάει το μυαλό σου, ωραία, το κόβω, δεν είναι αυτός ο στόχος να αλλάξουμε σε τόσο, έτσι, να κάνω τόσο ριζοσπαστικές αλλαγές ακόμα και στον τρόπο που εκφραζόμαστε. She was where Αυτή εδώ είναι η Abyssinians, κατευθείαν από την Αβυσσινία. Declaration of Rights, η διακήρυξη των δικαιωμάτων. Το κύριο ερώτημα είναι το γιατί συμβαίνει όλο αυτό και γιατί έρχεσαι να ισχυριστείς σήμερα ότι όλο το πολιτικό σύστημα πηγαίνει βηματάκι-βηματάκι προς τα δεξιά. Ρίξτε και μια ματιά λίγο έξω από τα σύνορα. Δείτε λίγο πιο πέρα. Δείτε τι έχει περάσει αυτός ο πλανήτης και τι έρχεται να περάσει ο πλανήτης μετά και την πανδημία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με έναν κόσμο ακόμα πιο κουρασμένο, με έναν κόσμο ακόμα πιο φοβισμένο, που μάλλον δεν έχει και πάρα πολλά περιθώρια να βάλει μπροστά ιδεώδη και άλλες αξίες. Θα μου πεις γιατί οι δεξιοί δεν έχουν αξίες. Έχουν, ασφαλώς έχουν, αλλά κατά τη γνώμη μου έχουν σε δεύτερη μοίρα μετά την προσωπική ανέλυξη. Είναι κακό αυτό? Είναι κακή η αριστεία? Αρχίζεις να το βαραίνεις πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο σηκώνει να πάει σε βάθος η πολιτική ανάλυση αυτή. Δείτε όμως λίγο γύρω γύρω, δείτε στην Αμερική την μετά Τραμπ εποχή και το τι έχει αφήσει πίσω της. Δείτε στην Ευρώπη τους Κούρτς, τους Όρμπαν, τους Σαλβίνι, την Λεπέν. Δείτε αυτή την κυρία την καινούρια, την Αγιούζο, που έχει στην Ισπανία στο σπίτι του τον Πάμπλο Ιγκλέσιας. Δείτε την κατάσταση, δείτε στη Βρετανία τον Τζόνσον. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, μη σας πω του ενός χεριού, οι ηγέτες, οι κυβερνήσεις που έχουν ένα, να το πω πώς να το πω τώρα, αριστερό, βαριά κουβέντα, σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο, αναλόγως με το σε ποιο κομμάτι της Ευρώπης αναφερόμαστε. Ελάχιστοι. Ο κόσμος συνολικά πηγαίνει προς πιο συντηρητικές καταστάσεις. What I gotta unlearn. Don't wanna cheat nobody. I don't wanna be cheated. I don't wanna defeat nobody. If they've already been defeated. But if you do right to me, baby, I do right to you too. Got to do unto others like you have them. Like you have them. Do unto you. I don't wanna be weak at. Don't wanna be used by nobody for a dumb man. Don't wanna confuse nobody. Don't wanna be confused. Don't wanna amuse nobody. I don't wanna be amused. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others. Πού θα είμαστε, πώς θα είμαστε, ποιο εκλογικό σώμα θα έχεις μετά την πανδημία, μετά τον φόβο όλο αυτό, μετά τον συνεχή περιορισμό των ανθρώπων στα σπίτια τους, που σήμερα δείτε, ίσως και πάντα έτσι να ήταν, αλλά δείτε ακόμα ένα περισσότερο. Θέλει, παιδί μου, να ανέβει πάνω στον καταπέλτη, να πάει στη Μύκονο και έχει μπροστά του εσένα που κάνεις απεργία και σου λέει άντε ρε φύγε από εδώ να πας να βρεις καμιά δουλειά της προκοπής. Και σε αυτό τον κόσμο θα έρθεις να του μιλήσεις, τι να σας πω τώρα, για οικολογία, για μεταναστευτικό, για το φράχτη στον Εύρο, για τα δικαιώματα των μεταναστών, για τα δικαιώματα εν γέννη. Έχω καμιά φορά την εντύπωση ότι μπορεί, ξέρετε, όσοι είμαστε στην αποδό όχθη, δεν κρύβω σε καμία περίπτωση το που βλέπω, που βάζω τον εαυτό μου, εξάλλου δεν κρύβεται σε αυτή την αντιπαράθεση, ότι καμιά φορά μπορεί και να τα λέμε μεταξύ μας, να βαφκαλιζόμαστε μεταξύ μας, να νομίζουμε ότι επειδή όλοι συμφωνούμε έτσι είναι και στην πλατιά μάζα, και αναρωτιέσαι τι ψηφίσατε και το λες ξανά και ξανά και ξανά. Λοιπόν, ψηφίσανε αυτό ακριβώς που ήθελαν και αυτό που τους εξέφρασε, και για να τους εκφράσει κάτι άλλο και για να ψηφίσουν κάτι άλλο, πρέπει αυτό το κάτι άλλο να τους εκφράσει. Πρέπει δηλαδή το κάτι άλλο να γίνει σαν αυτούς, όχι να τους πάρει από το χέρι και να τους κάνει σαν το χ κόμμα που έρχεται να αλλάξει τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνετε, το κοινό είναι εκεί, το κοινό αλλάζει με πάρα πολύ αργές, αλλάζει αν το θέλεις πραγματικά, αλλά με πάρα πολύ αργές μεταβολές, και έρχεσαι εσύ να το εκφράσεις όσο μπορείς καλύτερα. Και αν το κοινό φοβάται, και αν το κοινό βάζει πρώτο ζήτημα την ασφάλεια, αν βάζει πρώτο ζήτημα την ανάπτυξη, αν βάζει πρώτο ζήτημα την ευημερία του και την αριστεία, ίσως σιγά σιγά σιγά και εσύ μπορεί να αρχίσεις να βάζεις νερό στο κρασί σου. Εδώ είναι το καλύτερο που βρήκα να συνδυάζει και το red και το right. Βεβαίως αναφέρεται στο... ο τίτλος είναι Red Right Hand, Nick Cave φυσικά, και αναφέρεται σε άλλες εγκληματικές καταστάσεις. Αν έχετε δει το Peaky Blinders, που είναι το soundtrack αυτό εδώ, θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Το θέμα είναι ότι μπερδεύεσαι κάπου εκεί προσπαθώντας να εκφράσεις, ξέρετε, σε αυτή την αντιπαράθεση καμιά φορά ίσως είναι πιο ειλικρινής η άλλη όχθη από την δική μας. Η όχθη που λέει ότι, παιδιά, εμείς με αυτούς ήμασταν πάντα, αυτούς υποστηρίζουμε, εντάξει, βάζουμε και κάνα κοινωνικό πρόσημο όταν κάνουμε δηλώσεις, αλλά ελάτε τώρα μην κρυβόμαστε, και δεν έχουν και καμιά διάθεση να το κρύψουν, να βλέπεις τον κύριο Χατζηδάκη και δεν σου δείχνει κανέναν ενδιασμό, δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό για αυτούς που καλείται να εξυπηρετήσει. Το πρόβλημα είναι στη σένα, στην αποδόπλευρα, ξέρετε. Διότι πρέπει να καλύψεις και τις αγωνιστικές σου περγαμηνές, πρέπει να τσιμπήσεις και ψηφαλάκια από τον κόσμο που πηγαίνει ολοταχώς προς τα δεξιά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Χθες βράδυ, εκτός από την συνέντευξη στην Όλγα Τρέμι, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε και στην ειδική εκδήλωση για το περιβάλλον που οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για την πράσινη επανάσταση. Το κράτος της Νέας Δημοκρατίας εγκληματεί απέναντι στο περιβάλλον, ήταν ο τίτλος που έβγαλαν τα περισσότερα μέσα και το δελτίο τύπου, το σχετικό του ΣΥΡΙΖΑ, από την συγκεκριμένη ομιλία. Το κράτος της Νέας Δημοκρατίας εγκληματεί απέναντι στο περιβάλλον. Θα είχανε που να πάρει ευχή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά, αν δεν τα έλεγε ο Πρωθυπουργός που υπέγραψε τη συμφωνία για τις εξορίξεις στο Ιόνιο και στην Κρήτη, ακριβώς εγκληματώντας απέναντι στο περιβάλλον, με τον Αμερικανό και με τον Γάλλο πρέσβη πάνω από τους υπουργούς, με την Exxon Mobil και την Total. Τα βλέπεις αυτά και μετά από λίγους μήνες, γιατί δεν έχει περάσει πόσο καιρός, εντάξει, έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε, διαβάζεις ότι οι άλλοι εγκληματούν απέναντι στο περιβάλλον, όχι εμείς. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. πάρει μια ιδέα για όσα είπε χθες. Έχει ενδιαφέρον, αν το βρείτε πουθενά, μπορώ να βάλω και στην ανάρτηση της εκπομπής μερικά ενδιαφέροντα link για το τι λέει, για παράδειγμα, σε αυτή την εκδήλωση για την κλιματική υπόθεση και για την υπόθεση του περιβάλλοντος συνολικά, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για την πράσινη επανάσταση, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για παράδειγμα, για το πώς αυτές θα διαμοιράζονται σε ενεργειακές κοινότητες, σε νοικοκυριά, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες με κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν λέμε όχι στις ανανεώσιμες πηγές, λέμε να πλατείνει και να φαρδίνει η ανάπτυξή τους. Και ξέρετε, όταν έχεις δει από κοντά το τι σημαίνει ανεμογεννήτριες, το τι σημαίνει το βάπτισμα των μεγάλων βιομηχανικών έργων, ακόμα και με τον χαρακτήρα των κινήτρων για μικρές υποτίθεται ενέργειες, που τελικά όλες μαζί, μικρές κοινότητες που όλες μαζί βαφτίζονται μικρές για να είναι μια ολόκληρη μεγάλη, λες ότι εδώ κάποιος ενδεχομένως να με κοροϊδεύει. Λες ότι ενδεχομένως αυτό το greenwashing, θυμάστε που λέγαμε χθες για τη Volkswagen που πήγε ο Μητσοτάκης στην Αστυπάλα και είπε ότι θα έχουμε ανεμογεννήτριες και ότι γενικώς η ανεμογεννήτρια είναι το νέο τοτέμ, παιδιά, στον πολιτισμό μας και στην ανάπτυξή μας. Είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο Τσίπρας που θέλει να το κάνει λίγο πιο πλατή στις ενεργειακές κοινότητες και στον κόσμο κλπ. Ελάτε τώρα να μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά δες λίγο και στις θέσεις του Βαρουφάκη, μια που σας έλεγα ότι έχει συνέδριο σήμερα. Άπε γενικώς, ναι, αναφανδόν και χωρίς, εντάξει, με κάποιες μικρές προϋποθέσεις, αλλά εδώ το πράγμα πηγαίνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι τόσο εμφανές, είναι τόσο σαφές ότι αυτό δεν το ανακόπτεις. Όση κινηματική οικολογία και όση αριστερίλα, αν θέλεις, και αν βάλεις στο λόγο σου τον ριζοσπαστικό, βεβαίως. And it ain't no use in calling out my name, gal. I can't hear you anymore. I'm a thinking and a wondering, walking down the road. Για το συνέδριο του Μέρα 25 που σας έλεγα και πριν, να σας πω ότι έχει μια ενδιαφέρουσα ανάπτυξη των προσυνεδριακών κειμένων. Δικαιοσύνη, οικονομία, παιδεία, αγροτική ανάπτυξη, υγεία, πρόνοια, πολιτισμός, ψηφιακή πολιτική, τουρισμός, τοπική αυτοδιοίκηση, νησιωτικότητα, ναυτιλία, ανθρώπινα δικαιώματα και μεταναστευτική πολιτική, βιομηχανία και μεταποίηση, δημόσια διοίκηση, εξωτερική πολιτική και άμυνα, όλα τα θέματα, εργασία και κοινωνικές ασφαλίσεις, ισότητα φύλου και ΛΟΑΤΚΙ, μεταφορές και υποδομές, αθλητισμός, προστασία φυσικού περιβάλλοντος και δημόσιου χώρου, πράσινη ενέργεια και κυκλική οικονομία, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας τις είπα όλους και τους 22 τομείς που θα συζητήσουν σε αυτό το διήμερο στην Δραπετσόνα στο Μέρα 25. Με το καλό, εδώ θα είμαστε να τα δούμε τα συμπεράσματα και να τα κρίνουμε βεβαίως του συνεδρίου. Αυτό, όπως σας είπα, λέγεται διαβουλευτικό συνέδριο, γι' αυτό έχει όλα αυτά τα ανοιχτά μέτωπα, τριήμερο, Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Ιουνίου. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές του 22 λέγεται συνέδριο ανασυγκρότησης και θα προσπαθήσει εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εκτός από εκλογική συμμαχία, να την κάνει και πολιτική, βάζοντας ό,τι περισσέψει από το ΠΑΣΟΚ που ενδεχομένως στο μεταξύ θα έχει αλλάξει ηγεσία και που θα έχουν πάει εξελίξεις εκεί που σας έλεγα από την αρχή, με Λοβέρδο από τη μία δεξιά και ό,τι περισσέψει από την άλλη. Μη δεις τελικά τη φόφη στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να το ζήσουμε και αυτό. What's wrong, girl? You don't treat me like you used to do. Και εκεί υπάρχει μια εσωτερική διεργασία, όπως ξέρετε, τα κείμενα, η ομπρέλα, οι άνθρωποι που είναι στους 53 πλάς, οι άνθρωποι που παίρνουν σαφώς διαφορετικές θέσεις από την ηγεσία. Αυτό, ξέρετε, καμιά φορά βλέπε φίλοι, βλέπε τσακαλώτο, βλέπε διάφορους ανθρώπους από εκεί, από τον ΣΥΡΙΖΑ, που υπηρετεί δύο ρόλους ταυτόχρονα. Ο ένας ρόλος είναι να τηρήσουμε τα αριστερά μας προσχήματα και ο άλλος ρόλος είναι να μην αφήσουμε να φύγει και ένα κοινό, εκείνου του μικρού, του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτό χρειάζεται για να μπει στο σακούλι. Γιατί δεν αναγνωρίζεις αγνές αγαθές προθέσεις να κρατήσουν το κόμμα σε μια πιο αριστερή κατεύθυνση, να μην ξεχάσει την ταυτότητά του? Τις αναγνωρίζω, αλλά δεν ξέρω αν φτάνουν. Μέχρι πάντως να τραβάς κρατώντας, κρατάς και τους άλλους όσο γίνεται πιο κοντά, γιατί λες, να ρε παιδί μου, έστω για το φράχτη μίλησε ο φίλης. Μπορεί να μην μπορεί όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση να τον κρατήσαμε το φράχτη όπως ήταν, αλλά τουλάχιστον ο φίλης μίλησε. Αν ψάχνετε τα κείμενα των συνεδρίων και αν σας απασχολεί να πάτε λίγο πιο βαθιά, υπάρχει πάρα πολύ πλούσιο υλικό και τα κείμενα της ομπρέλας και λοιπά είναι δημοσιευμένα και είναι σε κοινή θέα. Βεβαίως, να σας πω για τα κείμενα του Μέρα 25, το είπα και σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές, υπήρχε ένα τρίκ εκεί το οποίο δεν μου άρεσε. Για να μπεις να δεις αυτές τους 22 τομείς που σας διάβασα πριν, πρέπει πρώτα να γίνεις μέρος του κόμματος. Περίεργο, περίεργο. Εντάξει, ενδεχομένως νέο κόμμα περιμένει, ψάχνει να φτιάξει μέλη. Δεν έχει και καμιά φοβερή διαδικασία, γιατί και εγώ που σας τους διαβάζω, προφανώς έκανα μια διαδικασία, δεν έγινα μέλος του κόμματος. Δεν έχω την ανάγκη ακόμα να γίνω μέλος κανένας κόμματος. Αλλά σε βάζει σε μια διαδικασία εκεί στο site, αν το ψάξετε λίγο. Αυτό που χρειάζεται είναι να βάλεις ένα email στην ουσία και όλα τα άλλα τα στοιχεία, γιατί στο mail σου στέλνει τον κωδικό για να μπεις να το δεις. Εντάξει, έχουν ανάγκη να γράψουν καινούργια mail, ξέρουν μάλλον και οι ίδιοι ότι πολλοί κόσμος θα το κάνει fake, όπως σας ομολογώ ότι το έκανα και εγώ, αλλά ήθελα να δω και από δημοσιογραφικό και από πολιτικό ενδιαφέρον τι είναι αυτά που συζητάνε οι άνθρωποι αυτοί. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα δε, ανοιχτά επίσης όλα τα τρία βασικά κείμενα εν ώψη του συνεδρίου, οι τρεις πολύ μεγάλες, όχι τρεις θεματικές, σε κάθε ένα από τα κείμενα υπάρχουν αρκετές θεματικές, αλλά τρία μανιφέστα πολιτικά ανοιχτά, δημοσιευμένα όπου θέλετε και στο ριζοσπάστη μπορείτε να τα βρείτε, που λένε ότι εμείς πηγαίνουμε με αυτή τη διαδικασία, με αυτές τις αρχές και με αυτά τα ζητήματα για το 21ο συνέδριο, που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, όπως σας είπα, πότε ακριβώς θα γίνει. Πάντως όλη αυτή η διεργασία που υπάρχει στους χώρους αυτούς, από το Κίνημα Αλλαγής μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΜέΡΑ25 μέχρι το ΚΚΕ, δείχνει μια αζύμωση, δείχνει κάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει και κάπου. Δεν ξέρω αν, ενώ η σταθερή μου πεποίθηση ότι η κοινωνία συνολικά πηγαίνει προς τα δεξιά, αν αυτός ο κεντροαριστερός ή αριστερός ή κομμουνιστικός χώρος, βάλτε ό,τι ταμπέλα θέλετε σε κάθε ένα από αυτά τα κόμματα, ή ο χώρος της, πώς το λέει ο Γιάννης, της δημιουργικής ανυπακοής, αν το λέω σωστά, αν όλα αυτά εν πάση περιπτώσει μπορούν να ακουμπήσουν και να εκφραστούν μέσα σε μια κατεύθυνση του κόσμου που είναι μάλλον προς την άλλη πλευρά, είναι ένα ζητούμενο και είναι ένα ενδεχόμενο. Οπότε μάλλον πιο γνήσιος εκφραστής της πραγματικής ροής της κοινωνίας είναι ο Λοβέρδος, που παίρνει το Πασόκ να το πάει δεξιά-δεξιά, γιατί σου λέει εκεί είναι το μέλλον, αν θέλεις να δεις την θέση σου ξανά, τον εαυτό σου ξανά, μέσα σε ένα υπουργικό έστω κουστούμι. times they come, con you into thinking that you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. You lose yourself and then you reappear. It's all right, ma, λέει εδώ ο Bob Dylan, που τον μνημονεύαμε και πρόσφατα. Έκλεισε πριν από λίγες μέρες τα 80 του και παραμένει ενεργός. Watch people in paths, limited in sex they dare, push fake miles, insult and stare. The money doesn't talk, it swears. Obscenity, who really cares? Propaganda, all is phony. Well, they've not defend what they cannot see. With the killer's pride, security, it blows the minds the most bitterly. But then I think death's honesty won't fall upon them naturally. Life sometimes must get lonely. My eyes collide head on with stuffed graveyards and false holes I scuff at. Pettiness which plays so rough, walk upside down inside handcuffs, kick my legs to crash it off, say alright, I've had enough. What else can you show me? Τελευταία κουβέντα για να σας πω για τον Λοβέρδο. Πολύ τον μνημονεύσαμε σήμερα και μεγάλη χάρη του. Έχει σκοπό, λέει, να πάει, έχει βάλει όριο, παιδί μου, στον εαυτό του, ότι θα πάει το ΠΑΣΟΚ στο 18%. Θα διπλασιάσει δηλαδή, θα υπερδιπλασιάσει τα ποσοστά του. Και για να ξέρετε λίγο και τα ονόματα που ακούγονται, επειδή και αυτό θα μας έρθει, σας είπα, με τη σειρά τα πράγματα είναι τώρα το ΜΕΡΑ, αυτές τις μέρες, μετά είναι το ΠΑΣΟΚ Κινάλ το φθινόπωρο, μετά κάπου εκεί ανάμεσα θα έχουμε μάλλον το ΚΚΕ και τον Γενάρη του 22 ή εκεί κοντά και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι και του ΣΥΡΙΖΑ το συνέδριο. Για να ξέρετε τι σας περιμένει δηλαδή. Και επίσης για να ξέρετε τι σας περιμένει στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, αν είστε στον χώρο αυτό, εκτός από τον Ανδρέα Λοβέρδο και τη Φόφη Γεννήματα, έχει η λίστα και άλλα ονόματα. Έχει τον Γερουλάνο, έχει τον Καστανίδη και έχει και τον Ανδρουλάκη μάλλον, που ενδεχομένως να επανέλθει. Οι πολλοί υποψήφοι προφανώς ευνοούν τον Λοβέρδο, που έχει μια συμπαγή μάζα. Αν όλοι οι υπόλοιποι καταλήξουν σε ένα πρόσωπο και μπορούν να τον χτυπήσουν στα ίσια, ίσως εκεί πια να είναι ντέρμπι η κατάσταση. It served me right to be alone. It served me right to suffer. It served me right to be alone. Αυτό θα μπορούσε να ταιριάζει και σε ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ. It serves me right to suffer, ο Τζον Λι Χούκερ το 1969. Every time I see a woman and folks she make me think of mine. Σας αφήνω κάπου εδώ με ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα απεργιακή. Κανονίστε την πορεία σας εκεί στις 10. Κανονίστε την πορεία σας κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στις 10, την 5η, 10 Ιουνίου, θα είναι η μέρα απεργιακή. Έτσι τουλάχιστον αυτά ξέρουμε, βεβαίως ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Σε κάθε περίπτωση να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε το Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε τη Δευτέρα την ίδια ακριβώς ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Put me on milk, cream, and alcohol. My doctor put me on milk, cream, and alcohol. Said, Johnny, your nerve is so bad, Johnny.